वो सत्ता एक ही है, सत्ता एक ही है, एक ही परमात्मा भाई। ये ज्ञान योग की खास बात है, सत्ता एक। भक्ति योग में जावे तब ये जो अद्वैत है उस अद्वैत में द्वैत स्वीकृति है तो वो एक अंश है। मैं हूँ सदा भगवान के साथ, भगवान के साथ हूँ और भगवान ही तो एक ही है तत्व। तो इसमें संयोग और वियोग, वियोग संयोग, वियोग और वियोग, वियोग और वियोग जो होते हैं ज्ञान मार्ग में एक योग होता है, भक्ति मार्ग में दो होते हैं। दो कब होते हैं? अपनी दृष्टि से मैं भगवान के साथ हूँ, भगवान दृष्टि में एक ही है। तो एक दो दो, एक दो एक, एक दो, ऐसा होता है संयोग योग। और कर्म मार्ग है वो है एक भौतिक साधना, भौतिक साधना है वो, केवल भौतिक। भौतिक में दो विभाग है, एक विभाग है कर्म का, योग एक विभाग है योग का। एक कर्म और एक योग, कर्म का विभाग है उसे मरण होता है, योग विभाग में उसे मुक्ति होती है। योग विभाग में समता है, समता, राग द्वेष नहीं, हर्षोग नहीं, ये कुछ नहीं है, योग विभाग है। और कर्म विभाग में कर्म करना है, उसमें वर्ण आश्रम आदि है। तो भौतिक चीज है ये, भौतिक भौतिक चीज में ये बात होती है, योग विभाग में नहीं होता है। तो 31 से 38 है एक कर्म विभाग है, और योग शुरू होते कहा तो उसे अगर योग का विभाग है, अब समाप्ति तक योग है, समय की योग है। और भक्ति है सातवां में, योग 30-30 इस दूसरे अध्याय में योग हुआ, सांख्य योग पीछे कर्म योग हुआ, फिर तीसरा चौथा दो अध्याय में कर्म योग का वर्णन है, जिसमें कर्म का प्रथम में, चौथे में, तीजे में, तीजे में योग का वर्णन चौथे में, दोनों में है, बड़ी थोड़ी थोड़ी मुख्यता है। और पांचवा में दोनों में, एक बार योग कर्म योग, एक बार ज्ञान योग कर्म योग, और छठे में ध्यान योग का वर्णन, सातवें में भक्ति योग का, सातवें बात इसमें भक्ति योग का विशेष वर्णन है। इसमें अपरा परा और हम तीन है। तो पहले अद्वैत है, पहले द्वैत है संसार में, अद्वैत है, द्वैत के बाद अद्वैत है, अद्वैत के बाद द्वैत स्वीकृति है, वो द्वैत की स्वीकृति है, वो प्रेम वृद्धि के लिए, केवल प्रेम वृद्धि के लिए। और तत्व एक ही है, एक उतरे भगवान के साथ है जो द्वैत हुआ, अरे भगवान की दृष्टि से अद्वैत हुआ, भगवान की दृष्टि से तो वासुदेव सर्व है, और भक्ति दृष्टि भगवान भक्त है, ये होता भक्ति देव। 12 तक भक्ति है, 12-13-14 दो ज्ञान के हैं, 15 फिर भक्ति का है, 16 अधिकारी अनाधिकारी का है, 17 श्रद्धा तीनों की होता है, 18 में सब है, 18 में सब पहला गीता करेंगे, सब लोग सुनना है। जो संक्षेप से विषय गया उसको विस्तार से आसानों में, पहले विस्तार में संक्षेप में आसानों में, ऐसा ऐसा अध्याय है। तो कर्मयोग का विषय सब है, कर्म योग, कर्म पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध योग है, कर्म योग, कर्म से जन्म मरण है, उससे जीवन जन्म है, योग से मुक्ति है, योग कर्म से कुशलम, कर्म में योग ही कुशलता है, जो कल्याण करते हैं, और कर्म कोई कोई विशेष शरीर नहीं है। कर्म योग, योग नाम समतम योग उचित समता का, राग द्वेष नहीं, अशोभ नहीं, समता एकदम। इस बात तीर्थता स्वर्ग हो ये साम्य स्थित बना, जिनका मन साम अवस्था में स्थित हो गया वो संसार को जीत गए, जीवन मुक्त हो गए, बंधन नहीं होगा, वो समता उस है। तो कर्मयोग ज्ञान योग दोनों का एक फल है, कर्मयोग ज्ञान योग दोनों का फल है भक्ति योग, दोनों का फल भक्ति योग, भक्ति योग के दोनों साधन है। साधन का ये तात्पर्य नहीं है कि कर्मयोग ज्ञान योग से मुक्ति नहीं होती, ये नहीं है, कर्मयोग ज्ञान योग से मुक्ति हो जाती है, प्रेम की प्राप्ति है वो भक्ति योग है, वो प्रेम की प्राप्ति के साधन ज्ञान योग और कर्म योग, फिर प्रेम की प्राप्ति हो जाओ, प्रेम बाद जाएगा। तो मनुष्य बने की सफलता सब है ज्ञान भी, तत्व ज्ञान भी पूर्ण हो, कर्मयोग भी पूर्ण हो और भक्ति योग भी पूर्ण हो, तो मनुष्य जन्म सफल हो जाता है, सर्वथा मनुष्य जन्म सफल। कर्मयोग में भौतिक साधना, भौतिक इसमें समता मुख्य, समता, समता के बाद में एक परमात्म तत्व ही है ये हो जाता है, तो ज्ञान योग हो जाता है, ज्ञान योग कर्म योग से मुक्ति, ये दोनों समकक्ष है, पांच रंग चौथा पांच रंग है दोनों के द्वारा, जो समता आ जाती है उसमें पर प्रेम प्रकट होता है, वो प्रेम के प्रकट होने में भक्ति योग है, वो अत्यधिक प्रेम होता है, इनमें प्रेम है, ज्ञान में भी प्रेम है, कर्म में भी प्रेम है, एवं प्रेम है, समता है, सब है, परंतु केवल प्रेम है आगाड़ी, वो भक्ति योग है। जीव का उद्धार शब्द है, कर्म योग से भी उद्धार हो जाता है, ज्ञान योग से उद्धार हो जाता है, परंतु सूक्ष्म वासना भीतर रहती है, वो क्या करती है, वो जन्म नहीं देती, वो सिद्धांत में मतभेद करती है, आपस में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग अलग अलग साधन है, ये मतभेद इससे होता है, और प्रेम जब आता है तो सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार मिट जाता है, पर ये प्रेम और एक हो जाता है। इस बात ज्ञान योग को प्रेम योग भी जानने लगे, प्रेम योग में किसी का बोध भी किसी का विरोध नहीं है, सब एक हो जाते हैं, सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता, भगवान की मर्जी का रहता है, भगवान की मर्जी का, तो भगवान मर्जी द्वैत अद्वैत सिद्धांत कुछ भी हो, भगत का कोई उसमें किंचित मात्र भी आग्रह नहीं है, अंतिम भक्ति योग है, जैसे भगवान की मर्जी हो वैसे ही करे, उसमें कोई अपनी दखल नहीं है, यह पूर्णता हो जाती है, इसके बाद कोई साधना कुछ नहीं, ये गीता का सार है, एक सच्चिदानंद परमात्मा, एक परमात्मा, परमात्मा परिपूर्ण, द्वैत दो तरह का है, एक ज्ञान से पहले द्वैत है, एक भक्ति के लिए द्वित है, ज्ञान से पहले द्वित है वो बंधन लगाने वाला है, ज्ञान और कर्म के द्वारा होकर जो भक्ति हो जाता है उसमें द्वित है, वो द्वित एक आनंद देने वाला है। भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि सुंदरम, वो अद्वैत से भी सुंदर है, अद्वैत से बढ़िया है, उसमें पहुंच गया आनंद हो गया। तो भाइयों को चाहिए कि उसके बिना दे रहे उस अद्वैत से भी सुंदर जो भक्ति हो गए उसी प्राप्ति का साधन बड़ा सुगम है, साधन है उसमें ये है, तीनों योग प्राप्त हो जाते हैं, भगवान का प्रेम और स्वतंत्रता उदारता, भगवान में प्रेम ये भक्ति योग, स्वतंत्रता कर्म ज्ञान योग, उदारता कर्म योग, तीन और चौथा है प्रेम। तो प्रेम के बिना रह नहीं, तो ये प्रार्थना होती है कि महाराज मेरे को उदारता प्राप्त हो जाए, मेरे स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए, मेरे में प्राप्त प्रेम प्राप्त हो जाए। ये होती मांग, प्रेम की मांग, उदारता की मांग और अद्वितीय सिद्धांत की मांग। ये प्रेम की मांग के आते कुछ नहीं था, तो प्रेम की प्राप्त पर केवल मांग, केवल आवश्यकता समझे कि भगवत प्रेम प्राप्त हो। आवश्यकता वो इतनी आवश्यकता समझे प्रेम की, जब भगवान के ये मालूम हो जाए ये प्रेम बिना नहीं रह सकता, ये योग बिना तत्व ज्ञान बिना नहीं रह सकता, ये उदारता कर्म योग बिना नहीं रह सकता, तो भगवान दे देते हैं। वो देने के बाद फिर कोई बात नहीं देगा, उदारता भी दे देते हैं, सुंदरता भी दे देते हैं और प्रेम भी दे देते हैं। प्रेम के किसी को बुरा न समझना और परमात्मा के साथ में स्नेह हुई प्रेम, उसे बिना चैन न पड़े, बिना प्रेम के चैन न पड़े, बेचैनी हो जाए और बेचैनी ऐसी हो जाए कि जिसमें दूसरी कोई इच्छा नहीं, सब इच्छा कर जाए, संपूर्ण इच्छा संपूर्ण कर जाए, नष्ट हो जाए, एक रह जाए प्रेम की इच्छा, तो प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, फिर जीवन सफल हो गया। इससे बढ़कर कोई जीवन की जरूरत नहीं, फिर सर्वथा जीवन सफल हो गया। और प्रेम की मांग वस्तुई ये सबसे पूर्ण सबसे आखिरी है, असली चीज है ये बात। अब जो संसार में रहते हुए कर्मयोग और ज्ञान योग दो है, अपना शरीर दो, शरीर है तो एक शरीर ही है, एक शरीर है शरीर ही, शरीर को ठीक जानना ज्ञान योग है और शरीर के द्वारा कर्मयोग है, ये दोनों सत्य है। दोनों में कर्मयोग, पहले ज्ञान योग का वर्णन है, फिर कर्मयोग का वर्णन है, फिर भक्ति योग का वर्णन है, ये क्रम है। गीता में भी यही है, भागवत में भी यही है, दोनों में एक परमात्मा की प्राप्ति, पहले ज्ञान योग फिर कर्म योग फिर भक्ति योग, ये गीता का भागवत का एक ही है। दार्शनिकों में शंकराचार्य के पहले पहले कर्म योग फिर भक्ति योग फिर ज्ञान योग, रामानुजाचार्य का पहले कर्मयोग फिर ज्ञान योग फिर भक्ति योग, बात एक ही है। ये आचार्यों का भेद है, भक्ति योग प्राप्त होने पर पूर्णता हो जाती है, ये सबका भेद है। शंकराचार्य महाराज का बहुत कम आता है, एक जगह देखने वाला है, कर्मयोग में भी पूर्णता और पूर्णता नहीं है, कर्मयोग से मधुर भी होता है और भक्ति योग से विषय भी होता है, आवरण दो मुख्य है, और शंकराचार्य महाराज में ज्ञान योग आखिरी, सबके बाद में अज्ञान योग, आवरण दूर हो गया, आवरण कर अंतर्गत तीन दोष है, एक जड़ता है, एक संसलता है, एक अज्ञता है, अज्ञता दूर होना पूर्णता है, ऐसी मदद है, और प्रेम प्राप्त होना है पूर्णता है, इसमें ये रमणक का ही मदद है। शंकराचार्य महाराज के मत में ज्ञान है ना, ज्ञान ज्ञान मुख्य है, तीसरे अध्याय के अंत में ये मत भी जाता है और सब ठीक है। साधक के चाहिए किसी मतभेद में आग्रह न करे, गीता का सिद्धांत किसी मतभेद का नहीं है। गीता का सिद्धांत जीव का कल्याण कैसे हो, जीव का उद्धार कैसे हो, यह खास विषय है। कोई आग्रह नहीं का कर्मों का, ज्ञान का, भक्ति का, परंतु अंत में भक्ति है। भक्ति में सब पूर्णता होती है, ये बात मालूम होती है गीता के अनुसार से। और गीता अनुसार कहीं भक्ति माना, कहीं कर्म माना, किसी योग माना, ये अलग अलग मतभेद है। अपने लोगों को चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति हो। परमात्मा की प्राप्ति भगवान के दर्शन में होती है और प्रेम में होती है। दर्शन और प्रेम ये दो बात रहती है। तो दर्शन होते हैं कि ये मानते हैं कि ये तो प्रेम मानना चाहिए। दोनों में विवाद से होने पर प्रेम ही सबसे शेष माना है। दर्शन होता है तो कभी होगा कभी नहीं होगा, अगर प्रेम होगा तो हरदम रहेगा। प्रेम होने पर भगवान के दर्शन होते ही नियम है, दर्शन होने पर प्रेम हो जाए नियम नहीं है। भगवान के दर्शन हो जाए प्रेम हो जाए ये नियम नहीं है, हो भी जाए नहीं भी हो, मैं प्रेम होने पर दर्शन बाकी नहीं रहते। इसमें प्रेम अधिक माना, प्रेम का तात्पर्य क्या, तो भगवान मीठे लगे, बस भगवान अच्छे लगे, कामना कोई है ही नहीं, इच्छा कोई नहीं है, प्रेम की इच्छा है। वो प्रेम भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान मिले न मिले मर्जी उन्होंने, वो भगवान से छोड़ता है जैसे भगवान की मर्जी। हमारे चाहते प्रेम चाहिए भगवान का वर, ये ऊंचे से ऊंची स्थिति है। शास्त्रों में देखी जाए तो ये यहाँ तक पहुंचे हमारे। तो साधक को चाहिए संसार से बड़ाई करे, काश संसार में जो राग है ये बाधक है, ये दूसरों का ही तो कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, कर्म जो कर्म करने पर फल की इच्छा न रखे। फल की इच्छा करना ईमानदार नहीं है, बेईमानी है, क्योंकि हमारे कर्म करने के जो औजार है वो संसार ही है। तो संसार की चीज ही संसार को दे दी, और परमात्मा को परमात्मा, परमात्मा का जीवात्मा को परमात्मा को दे दिया। ना संसार से इच्छा रखी, ना परमात्मा से इच्छा रखी, इच्छा क्या रखे। संसार को संसार की चीज दे दी, इच्छा किस बात की। कोई शरीर है, शरीर स्वागारी सब संसार का है, और शरीर का जानने वाला शरीर परमात्मा का है, वो परमात्मा दे जो तो इच्छा किस बात की। प्रेम हो गया फिर इच्छा किस बात की। कामना कोई नहीं, कामना का त्याग है। तो गीता के काम के त्याग पर बहुत ज्यादा जोर है। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, क्यों, संसार की सेवा करी संसार की चीजों से। तो संसार की चीज है शरीर भी, सामग्री भी, सब चीज संसार की है। संसार की चीज संसार होती नहीं, फिर कामना किस बात की। अपनी चीज खर्च क्या करें, अपनी बुद्धि करी संसार की, संसार होती। और आत्मा स्वयं परमात्मा का परमात्मा दे दिया, कामना इस बात की। ना कर्मयोग कामना है, ना भक्ति योग कामना है, और ज्ञान योग से अलग हो गया, अपना अलग हो गया, ज्ञान योग हो गया। तो खास करके क्या काम है अपना, कामना का त्याग खास करके। यही कठिन होती है कामना का त्याग, बड़ा कठिन होता है। पर उनकी बात तो समझ ले, कामना है वो संसार की है, संसार की वस्तु संसार को दे दिया फिर कामना मिट जाती है। संसार की वस्तु ही संसार को दी, कामना किस बात की। अपना क्या खर्च किया, अपनी कोई चीज खर्च नहीं। शरीर है, संसार है, परिवार है, कुटुंब है, वस्तु है, सब प्रेम योग्यता है, अपने में योग्यता है, अपने में जो बल है, करने की शक्ति है, वो तो शक्ति योग्यता वस्तु प्रसन्नता का से बल और योग्यता ये संसार की है, ये संसार को दे दिया। पूर्णता होगी। ये खास बात है, कामना का त्याग ये खास बात। संसार में जितना बंधन है वो कामना का है, चाहना है। उस कामना मूल है बंधन जन्म मरण का, नुकसान सब है, पर फायदा कोई सही नहीं है। कामना से फायदा कोई सही नहीं है, नुकसान कोई सही बाकी नहीं। कामना ऐसी चीज है, नुकसान तो कोई सही बाकी नहीं है। कामना के त्याग को त्याग पड़ता ही नहीं, कामना से सब नुकसान है, फायदा कोई नहीं। संसारी कामना से कोई फायदा नहीं, फायदा कोई सही नहीं, नुकसान कोई सही बाकी नहीं। इतनी बात है, इसमें शंका हो पूछो आप। नुकसान कोई सही बाकी नहीं, कामना होगी बीच में पदार्थों की, भोगों की, दो कामना संग्रह करने की, भोग भोगने की, भोगे सही प्रता ना भोग की, संग्रह की और भोग भोगी आराम भोगने की, कोई फायदा नहीं कामना में, नुकसान कोई सही बाकी नहीं। इसको ठीक समझ ले तो कामना त्याग बड़ा शुभ हो जाए, कामना का त्याग बड़ा शुभ। कामना अपनी है ही नहीं, अपना जो स्वयं है, स्वयं के कोई कामना नहीं है, कामना है ही नहीं, एक बात कामना ही है, कोई भी कामना अपना है नहीं। संसार धर्म में कारण गुण संकोष सरस्वती योनिषु, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने के कारण गुणों का संग है, फिर असंग ऐसा स्वरूप है, असंग ही एव अयम पुरुषा, असंग है, असंगता प्राप्त कर लो मुक्ति, असंगता संसार के त्याग करने का दिया तो संसार सेवा करने का दिया, सेवा त्याग मुख्य हो जाता है, दूसरों की सेवा के लिए किया जाए त्याग शुभ होता है, ज्ञान मार्ग में त्याग कठिन होता है, वैराग्य तेजी का वैराग्य, राग है आसक्ति है तब ज्ञान मार्ग है, और योग मार्ग में आसक्ति है कामना है, कामना है कामना का त्याग करना है, एक कर्म मार्ग हो जाएगा, योग मार्ग हो जाएगा। ये बात है ना, कामना है नाश करने वाली, पतन करने वाली कामना, कामना के त्याग पर गीता ने जोर बहुत दिया है, आदि शांत खूब बताया है। इच्छा जितनी है संसार की इच्छा वो सब बात है, खास बात है, वस्तु और व्यक्ति दो है, व्यक्ति और वस्तु से सुख पाना ये बंधन का मूल है, खास व्यक्ति वस्तु और क्रिया, एक कामना होती क्रिया करना, वस्तु करनी और व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों के द्वारा सुख, वस्तुओं के द्वारा सुख और क्रिया के द्वारा, तीन बात, ये सुख क्रिया ये कामना है, ये जन्म का हेतु है, फायदा कोई सही नहीं, नुकसान कोई सही बाकी नहीं, फिर भी कामना रहता है, फायदा कोई सही नहीं, नुकसान कोई सही बाकी नहीं, कामना छोड़ दी जाए तो मोह दी जाए, कोई इच्छा नहीं कोई कामना नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसे कृष्ण चाहिए सो सहानुपति साह, नारायण नारायण नारायण मोह। कोई बात है क्या, संसार कल्याण की चाहना, संसार के कल्याण की चाहना चाहना नहीं है क्या, चाहना मिटी सब गया क्या, संसार के संसार से कल्याण जो चाहना है, कल्याण चाहना नहीं होती, पूरे संसार के कल्याण की चाहना जो है वो चाहना नहीं है क्या, कल्याण की चाहना नहीं होती। देखो दो चीज है, एक त्याग और एक ग्रहण, तो ग्रहण तो भगवान का, त्याग संसार का, संसार के विषय की वो कामना है, परमात्मा विषय प्रेम। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 12 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।